Ішлі па жыцці разам, пелі адны спевы, ды павярнуў направа хтосьці, хтосьці налева, і пачалося раптам хоры разнагалосе. З правага боку хватит, з левага боку досыць, народнай маці зямлі, народнай маці зямлі. У свеце трушобаў прыгрых, вілаў і лімузінаў, хтосьці імперыю выбраў, хтосьці абраў радзіму, і ўжо праз узмацняльнікі Рома ажно вар'яцеем. З правага боку наце, з левага боку Вандея, народнай маці зямлі, народнай маці зямлі. Б'юцца по-розному сэрцы, у розных напрамках крохі, ды рушым да пэўнага месца, дзе захавана зброя, дзе кошт у асобы танны, дзе аднаўляюць спрэчкі. З правага боку танкі, з левага боку стрельбы, народнай маці зямлі, народнай маці зямлі.